कर दे करम तू रहीम है हो जाए रहम तू करीम है कर दे रहीम है हो जाए रहम अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह कर दे करम तू रहीम है हो जाए रहम दुनिया के प्यार का कैदी हूँ मुझे अपना प्यार अता कर दे दुनिया के प्यार का कैदी हूँ मुझे अपना तेरा बंदा हूँ मेरे मौला मुझको रिहा कर दे अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह दुनिया मुझे अपना प्यार अता कर दे मैं कुछ भी हूँ तेरा बंदा हूँ मेरे मौला मुझको रिहा कर दे अल्लाह करीम है कर दे करम तू रहीम है हो जाए रहम अल्लाह Allah, Allah, Allah, Allah. باطل کے سب ایوان